ανάγκη στα θρανία. Και στη φτώχεια στο σχολείο. Γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από την κουνιά μας. Σεριάνι μας τον κόσμο ήταν δέκα μέτρα γης. Όσο πια μη ένα σπίτι και ο τείχος μια σαυλή. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγουδιά μας, γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από τη κουνιά μας. Κυρίες και κύριοι, σήμερα όπως θα έχετε διαπιστώσει, η επικαιρότητα έχει διαλόγους μεταξύ σταθμαρχών, έχει διαλόγους μεταξύ μηχανοδηγών, επιθεωρητών κτλ. Που λένε για σουβλάκια και για γκόμενες. Προφανώς, αυτοί οι οποίοι στέκονται σε αυτά, στους δικούς τους χώρους εργασίας, όταν μιλάνε με τους συναδέλφους τους, μιλάνε για τις εκθέσεις του Στάνφορντ ή για τις τελευταίες αποκαλύψεις και ανακαλύψεις του Κέμπριτζ. Λες και δεν ξέρουμε για τα ολέθρια λάθη τα οποία έγιναν σε ανθρώπινο επίπεδο στο σταθμαρχείο της Λάρισας. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πασχίζουν ορισμένοι μέσα από τέτοιους διαλόγους, αλλά κυρίως μέσα από αυτό το οποίο παρακολουθούμε την ώρα της λεγόμενης, Θεός να την κάνει, πολιτική αντιπαράθεση, μιλάω για αυτή τη ρηπαρότητα των συμψηφισμών, είναι να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση που σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, θα κλείνει η υπόθεση κάτω από την ταφόπλακα του ανθρώπινου λάθους και βεβαίως εκείνου του φταίμε όλοι. Αυτό το οποίο θέλω να σημειώσω εισαγωγικά είναι ότι όσοι το επιδιώκουν, όσοι νομίζουν ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα, δεν έχουν παρά να ρίξουν μια ματιά στους δρόμους και στα συλλαλητήρια. Το μήνυμα είναι σαφές. Το έγκλημα αυτό ούτε θα ξεχαστεί, ούτε θα κουκουλωθεί. Είναι ακριβώς αυτές οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που αυτές τις μέρες έχουν κατακλείσει τους δρόμους, που μέσα σε αυτή την άφατη θλίψη, που μέσα σε αυτό το πόνο, που μέσα σε αυτή την οργή που έχει προκαλέσει η τραγωδία στα Τέμπη, αποτελούν μία αχτίδα φωτός. Μιλάμε για ένα ξέσπασμα. Είναι ένα ξέσπασμα που φέρνει στην πρώτη γραμμή και τη μαχητικότητα και τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη. Και είναι ένα ξέσπασμα το οποίο δεν επιδέχεται καμιάς διαστρέβλωσης και καμίας παρερμηνίας. Επαναλαμβάνω, το μήνυμα είναι σαφές. Να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη και να μπουν πραγματικά στο στόχαστρο οι πραγματικές αιτίες και οι πραγματικοί ένοχοι που ευθύνονται για αυτό το έγκλημα. Η προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να αποδώσει αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα σε ανθρώπινο λάθος αποκλειστικά ή γενικά σε κάποιες παθογένειες του κράτους, για τις οποίες βεβαίως δήθεν φταίνε όλοι, και προπάντων ακούσαμε προχτές ότι φταίνε και οι εργαζόμενοι. Πώς τους αποκάλεσε, βρήκε την ώρα ξανά ο κύριος Πρωθυπουργός, οι συντεχνίες. Είναι προφανές ότι όλα αυτά πέφτουν στο κενό. Όλα αυτά έχουν αχρηστευτεί. Και όλα αυτά έχουν αχρηστευτεί ως τακτική, ως τεχνική. Μιλάω για την αχρήστευση αυτού του προπαγανδιστικού μηχανισμού της ψευτιάς και της υποκρισίας. Μιλάω και για την αχρήστευση της κρατικής καταστολής και των προβοκατσιών. Έχουν αχρηστευτεί ακριβώς από αυτές τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι η τακτική τους θα σταματήσει. Και ο στόχος είναι να επιβληθεί η σιωπή. Στην αρχή ήταν στο όνομα του πένθους. Τώρα ο στόχος είναι να εκτονωθεί η οργή μέσα από το ξεστράτημα της σκέψης. Όπως βεβαίως προηγήθηκε και αυτή η προσπάθεια εκτόνωσης της οργής μέσα από βουβουές και ανώδυνες διαμαρτυρίες ή μέσα από κύβδηλα και κάλπικα συγγνώμη. Ο κόσμος όμως ξέρει. Ξέρει ότι ό,τι έγινε στα Τέμπη δεν έγινε λόγω της κακιάς της ώρας, δεν έγινε λόγω της κακιάς χώρας, ώρας, στιγμής. Αυτό το οποίο συνέβη στα Τέμπη δεν είναι παρά το αποτέλεσμα της λειτουργίας ενός ολόκληρου κράτους με εκείνους τους κανόνες, με εκείνα τα στάνταρ τα οποία διαμόρφωσαν αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν και κυβερνούν αυτή τη χώρα. Και με προμετωπίδα των κανόνων που κυβέρνησαν και κυβερνούν, όχι την ανθρώπινη ασφάλεια, όχι το κοινωνικό όφελος, αλλά το κέρδος εκείνων οι οποίοι έχουν μετατρέψει σε εμπόρευμα οτιδήποτε δημόσιο και οτιδήποτε κοινωνικά αναγκαίο. Ό,τι έγινε στα Τέμπη είναι η λειτουργία ενός κράτους. Θα έρθω στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος μας είπε ότι είναι πρώτος και σημεοφόρος στη μάχη για να ξεριζωθεί το παλιό αναχρονιστικό κράτος. Θα έρθω σε αυτή τη δήλωση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα. Αυτό λοιπόν το κράτος είναι το κράτος της διαχείρισης της πανδημίας με τους πάνω από 35.000 νεκρούς, που στο πλαίσιο της διαχείρισης της πανδημίας αυτό το οποίο έβρισκε ως αναγκαίο να κάνει είναι να δίνει εκατομμύρια σε κλινικάρχες και την περίοδο της πανδημίας να προσλαμβάνει αστυνομικούς για τα πανεπιστήμια, αλλά όχι γιατρούς για τα νοσοκομεία. Αυτό το κράτος είναι το κράτος που κάθε τρεις μέρες σημειώνεται ένα εργατικό ατύχημα, έτσι τα λένε, που έχει ένα νεκρό σε αυτή τη χώρα, στους χώρους δουλειάς. Αυτό το κράτος είναι το κράτος που 15 χρόνια μετά τις πυρκαγιές στην Ηλία, όταν τα δασαρχεία ζήτησαν 17 εκατομμύρια για να κάνουν τα αναγκαία για την πρόληψη των νέων πυρκαγιών που έρχονταν, αυτό το κράτος από τα 17 εκατομμύρια που ζήτησαν τα δασαρχεία έδωσε 1,7 εκατομμύρια. Και κάει και η μισή Ελλάδα 4 χρόνια μετά, αφού είχαν καεί και 104 άνθρωποι στο μάτι. Αυτό το κράτος που έδρασε με γνώμονα το κέρδος, τις συμβάσεις, τα μνημόνια και τις αναθεωρήσεις των συμβάσεων των εταιριών που εμπλέκονται στο έγκλημα των τεμπών, είναι αυτό το κράτος που 25 χρόνια τώρα μετά τους σεισμούς του 1999 και παρά την πρόβλεψη ότι θα έκανε αντισεισμικό έλεγχο τουλάχιστον στα 80.000 δημόσια κτίρια της χώρας, δεν έχει κάνει τέτοιο έλεγχο ούτε στο 30% αυτών των δημόσιων κτιρίων. Είναι λοιπόν αυτό το κράτος το οποίο αντιλαμβάνεται τα θέλω και τις ανάγκες ανάμεσα στις άλλες ανάγκες και την προστασία και την ασφάλεια του ελληνικού λαού ως κόστος. Ως κόστος, το οποίο θα πρέπει να βγει από τη μέση, γιατί αυτό που θεωρείται κόστρος θα πρέπει να προσμετρηθεί στην άλλη πλευρά του ισολογισμού και να μετατραπεί σε κέρδος για τους λίγους. Είναι αυτό το κράτος που έχει τη δυνατότητα σε χρόνο ντετέ να φτιάξει υποδομές για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Είναι το κράτος το οποίο έχει τη δυνατότητα και την προτεραιότητα σε χρόνο ντετέ να φτιάξει υποδομές για το ηλεκτρονικό φακέλωμα, αλλά όχι για την ηλεκτρονική επιτήρηση των τρένων. Αυτό είναι το κράτος για το οποίο μιλάει ο κύριος Πρωθυπουργός, λες και είναι περαστικός από αυτό το κράτος. Λες και δεν είναι ο διαχειριστής αυτού του κράτους. Και αυτές είναι οι πραγματικές αιτίες και για το σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη. Γιατί αυτό είναι το έδαφος πάνω στο οποίο ανθούν οι ελλείψεις, οι καθυστερήσεις, τα κενά και τι άλλο βεβαίως. Μα τα ανθρώπινα λάθη. Εκείνα τα ανθρώπινα λάθη που η επιστήμη και η τεχνολογία μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να αποτρέπουν φρικτά αποτελέσματα, όπως αυτό στα Τέμπη. Αλλά ούτε η επιστήμη ούτε η τεχνολογία εγκαταστάθηκαν στα τρένα. Γιατί εδώ και 9 χρόνια, από το 2014, το κράτος που σήμερα το υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης, όπως και πριν οι προηγούμενοι, έκανε, επαναλαμβάνω, μνημόνια, συμφωνίες και αναθεωρήσεις συμβάσεων με εκείνες τις εταιρείες που πάντα έβρισκαν ευήκο αότα στα υπουργικά γραφεία. Αυτά τα ότα δεν ήταν και τόσο ευήκοα όταν οι εργαζόμενοι έλεγαν ότι έρχεται έγκλημα. Αυτό το κράτος είναι φτιαγμένο με βάση τις προδιαγραφές των συμφερόντων εκείνων για τους οποίους δουλεύει. Είναι οι προδιαγραφές οι οποίες στην ούγια έχουν και μια ακόμα υπογραφή. Έχουν την υπογραφή της αγαπημένης μας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία κάποιοι αδαείς φέρνουν ως παράδειγμα. Α, για κοιτάξτε τι γίνεται εκεί με τα τρένα, πραγματικά. Για κοιτάξτε τι γίνεται εκεί με τα τρένα, μετά από 4 σιδηροδρομικά πακέτα, έτσι τα αποκαλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιωτικοποίησης του σιδηροδρομικού δικτύου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, Μόνο το 2021 στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκαν 1389 σημαντικά σιδηροδρομικά ατυχήματα, με συνολικά 636 νεκρούς και 513 τραυματίες. Μιλάμε για σιδηροδρομικά ατυχήματα, εκ των οποίων τα 97 αφορούσαν συγκρούσεις τρένων. Είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο που αυξήθηκαν και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Είναι αυτά τα δυστυχήματα για τα οποία έκρουαν τον κόδωνο του κινδύνου για αυτό το μεγάλο δυστύχημα που έρχεται. Και δεν διαβάζω τίποτε περισσότερο από την ανακοίνωση της συνδικαλιστικής παράταξης του ΠΑΜΕ 20 μέρες πριν από το έγκλημα. Αυτό είναι το κράτος, στο οποίο θα έρθουμε και στη συνέχεια, πρώτο στη μάχη για να ξεριζωθεί κάθε νησίδα του, του αναχρονιστικού χαρακτήρα του, που θα τη δώσει ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος μάλλον έγινε Πρωθυπουργός χτες. Δεν είναι Πρωθυπουργός εδώ και 4 χρόνια, δεν είναι Υπουργός εδώ και 14 χρόνια και δεν είναι πολιτευτής των κυβερνητικών κομμάτων, ο κύριος Πρωθυπουργός, εδώ και 24 χρόνια. Αυτό το κράτος έχει τις προτεραιότητες του, ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο παριστάνει ότι προσεγγίζει τα αίτια. Να θυμίσω, όχι ότι θα έκανε κάποια ιδιαίτερη διαφορά, ούτε ότι το προτείνω, αλλά θυμίζω τον τρόπο λειτουργίας. Το κράτος αυτό δεν συνέλαβε τον πρόεδρο της Hellenic Trains. Το κράτος αυτό δεν συνέλαβε κανέναν πρόεδρο από τις υπηρεσίες που εμπλέκονται σε αυτό το έγκλημα. Το κράτος αυτό δεν συνέλαβε κανέναν πρόεδρο καμιάς εταιρείας που δεν έκανε τα έργα. Ποιον συνέλαβε προχτές αυτό το κράτος? Τον πρόεδρο του 15 μελούς στην Πάτρα. Γιατί? Γιατί τα παιδιά έκαναν κινητοποίηση ενάντια στο έγκλημα. Το δίλημα που τίθεται είναι πραγματικά αμήλικτο και το δίλημα είναι το εξής. Ή θα συνεχίσουμε να μετράμε νέες απώλειες ή θα συνεχίσουμε να μετράμε νέα θύματα στο πλαίσιο μιας πολιτικής που κοστολογεί και τη ζωή, μιας πολιτικής που κοστολογεί και τα δικαιώματα του λαού αυτής της εξορισμένης λέξης από τους διώκτες του λαϊκισμού. Ή λοιπόν θα συνεχίσουμε να μετράμε τέτοιες απώλειες ή θα διαλέξει κανείς το δρόμο της ανατροπής αυτής της βαρβαρότητας. Μέση οδός δεν υπάρχει. Και ο δεύτερος δρόμος, ο δρόμος της ανατροπής αυτής βαρβαρότητας, είναι ο μόνος τρόπος για να δικαιωθούν οι νεκροί, είναι ο μόνος τρόπος για να μην μείνει και αυτό το έγκλημα ατιμόρυτο και πάνω απ' όλα για να σταματήσουν αυτές οι διαρκείς ανθρωποθυσίες στο βωμό του κέρδους. μάτια μου. Φεύγω για τα ξένα, πουλί θα γίνω και θα ρωθώ πάλι κοντά σε σένα. Χαμόγελο μια καλή νύχτα πες μου. Ο μεγάλος Σταύρος Κουγιουμτζής έφευγε σαν χτες 12 Μαρτίου του 2005. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης την πρώτη στιγμή εμφανίστηκε για να εκδώσει μισοπόρισμα. Ήταν το πόρισμα που έλεγε ότι είχαμε μια τραγωδία για την οποία ευθύνεται το ανθρώπινο λάθος. Μετά βέβαια τους πήρε και τους σήκωσε και ήρθε εκείνη η συγγνώμη. Τη θυμάστε τη συγγνώμη? Ήταν η συγγνώμη η οποία συνοδεύτηκε μετά από τόνους χημικών, από τόνους δακρυγόνων και από ένστολο αλήτικο ξύλο κατά των διαδηλωτών την προπερασμένη Κυριακή στο Σύνταγμα. Και τώρα λοιπόν έρχεται η άλλη δήλωση, η δήλωση την οποία έκανε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μας διαβεβαίωσε πρώτος στη μάχη για να ξεριζωθεί κάθε νησίδα του παλιού αναχρονιστικού κράτους είμαι εγώ, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Καταρχάς θα πρέπει να σημειώσει κανείς ότι αυτοί που πριν από 4 χρόνια και εδώ και 4 χρόνια είναι οι άριστοι, είναι οι επιτελικοί, τώρα λοιπόν για να πετάξουν από πάνω τους τις ευθύνες, για να διαχύσουν τις ευθύνες, Είδατε πόσο γρήγορα από άριστη και επιτελική γίναν ίδιοι με τους άλλους, καθομολογίαν τους. Γιατί φταίμε όλοι, όπως λένε. Φταίτε κι εσείς, οι άριστοι, οι επιτελικοί, τόσο άριστοι και τόσο επιτελικοί, ώστε να είστε ίδιοι με τους άλλους. Τέτοια ομολογία πια. Αλλά τι ακριβώς εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης? Όχι ότι θα μπει μπροστά, καλά, ότι είναι σημεοφόρος όλης αυτής της ιστορίας, εκθέσεως, είναι πασίγνωστο και αντικειμενικό. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό το αναχρονιστικό κράτος? Γιατί τέτοιο αυτομαστίγωμα? Διότι κάθε άλλο παρά αναχρονιστικό είναι το κράτος τους. Κάθε άλλο παρά αποτελεσματικό είναι το κράτος τους. Το κράτος τους είναι αποτελεσματικότατο όταν κάνει ηλεκτρονικούς του πληστηριασμούς. Είναι αποτελεσματικότατο. Το κράτος τους είναι αποτελεσματικότατο όταν κάνει ηλεκτρονικές τις κατασχέσεις των λογαριασμών των ανθρωπάκηδων. Είναι εκεί που μπαίνει μέσα η εφορία και στα βουτάει. Το κράτος τους είναι αποτελεσματικότατο όταν εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και κόβει σε χρόνο ντετέ το μισθό στον εργάτη και τη σύνταξη στο συνταξιούχο. Το κράτος τους είναι αποτελεσματικότατο για να μπορέσει να εντοπίσει τα προβλήματα που έχει αυτή η ταλαιπωρημένη τάξη των εργολάβων. Θυμάστε την περίοδο της πανδημίας? Την περίοδο της πανδημίας το Υπουργείο Μεταφορών εξέδιδε αποφάσεις για να δίνει στους εργολάβους κάτι εκατομμύρια. Προσέξτε, επειδή λέει δεν είχαν τα αναμενόμενα κέρδη τα οποία είχαν προκύψει μέσα από τις λεόντιες συμβάσεις που έχει κάνει το κράτος τους μαζί τους, και τους έδινε κάτι εκατομμύρια γιατί τα κέρδη, λέει, λόγω της πανδημίας δεν ήταν όσα αναμένοντο, διότι υπήρχαν και εκείνα τα απαγορευτικά. Το κράτος τους είναι μια χαρά αποτελεσματικό όταν εν μέσω πανδημίας δίνει εκατομμύρια σε κλινικάρχες. Το κράτος τους είναι εξαιρετικά εξυγχρονισμένο και απολύτως αποτελεσματικό όταν σε 4 ολιγάρχες στο χώρο της ενέργειας έχει δώσει μέσα σε 1,5 χρόνο 9 δισεκατομμύρια. Ποτέ κανένας από αυτούς τους ολιγάρχες δεν διαμαρτυρήθηκε ότι δεν ήρθαν στην ώρα τα λεφτά. Μια χαρά, λοιπόν, εξυγχρονισμένο και αποτελεσματικό είναι το κράτος τους όταν πρόκειται να πάρουν τα λεφτά οι ολιγάρχες. Επίσης το κράτος τους είναι μια χαρά εξυγχρονισμένο και αποτελεσματικό όταν αντί να παίρνει λεωφορεία για να μετακινείται ο κόσμος εν μέσω κορονοϊού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτό τι παίρνει? Παίρνει περιπολικά. Μια χαρά εξυγχρονισμένο και αποτελεσματικό είναι το κράτος τους όταν αγοράζει τον Έαντα. Ο Έαντας είναι αυτός που ρίχνει νερό στους διαδηλωτές. Είναι το νερό που καμιά φορά λείπει εκεί στη Βαρυμπόπη όταν πιάνει φωτιά. Όταν πρόκειται όμως να πετάξεις νερό στους διαδηλωτές, ο Έαντας είναι εκεί, γεμάτος με νερό. Είναι μια χαρά αποτελεσματικό το κράτος τους όταν έχει φροντίσει δεκαετίες τώρα να κρίνει παράνομες και καταχρηστικές με βάση τους νόμους εκείνων που κυβερνούν τις απεργίες των εργαζόμενων και τις απεργίες που γίνονταν με θέμα την ασφάλεια στα τρένα. Και είναι μάλιστα τόσο εξυγχρονισμένο και τόσο αποτελεσματικό που με το νόμο του Σούπερμαν του κυρίου Χατζηδάκη αυτό το 95% παράνομες και καταχρηστικές οι απεργίες έγινε 99%. Το κράτος τους είναι μια χαρά εξυγχρονισμένο και αποτελεσματικό όταν πρόκειται να ξεπουλήσει τα λιμάνια αυτής της χώρας, όταν πρόκειται να ξεπουλήσει τα αεροδρόμια αυτής της χώρας, όταν πρόκειται να ξεπουλήσει τα τρένα αυτής της χώρας. Και είναι αυτό το κράτος με αυτές τις διαχειριστικές πολιτικές ομάδες που το διοικούν, που εν μέσω θλίψης, εν μέσω πόνου και οδύνης φέρνει, όπως καταγγέλει το επιμελητήριο περιβάλλοντος και βιωσιμότητας, φέρνει νόμο που πάνε να τον ψηφίσουν αύριο στη Βουλή για να ιδιωτικοποιήσουν τι άλλο. Για να ιδιωτικοποιήσουν ακόμα και το νερό. Είναι αυτό το κράτος που απολύτως αποτελεσματικά έχει προωθήσει εδώ και 4 χρόνια που έρχονται να προστεθούν στα προηγούμενα 14 χρόνια το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, του διαμαντιού του δημόσιου πλούτου που λέγεται Λάρκο. Το κράτος τους είναι απολύτως εξυγχρονισμένο, επιτελικό και πραγματικά άριστο όταν φροντίζει να φτιάξει νόμους για να μπορούν να έρχονται εδώ τα φανς, τα κοράκια, οι ίενες, τα αρπακτικά και να βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια των ανθρώπων. Ποιων ανθρώπων? Εκείνων που τους έκοψαν μισθούς, εκείνων που τους έκοψαν συντάξεις και τώρα δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια. Το κράτος τους είναι απολύτως εξυγχρονισμένο και απολύτως αποτελεσματικό όταν φτιάχνει νόμους που δίνουν τη δυνατότητα στον Άριο Πάγο μέσα σε 8 μέρες να βγάζει αποφάσεις σε επίπεδο ολομέλειας που δικαιώνουν όχι τους ανθρώπους του Μόχθου αλλά τα κοράκια, τα αρπακτικά, τις ίενες. Είναι αυτό το κράτος που αποτελεσματικά λειτουργεί με γνώμονα και με κανόνα το καταργημένο τάχα μουρουσφέτη. Αυτό το οποίο υπάρχει από την εποχή του Κολέτη, αυτό που βάφτισε Κλαθμόνος στην πλατεία Κλαθμόνος, είναι αυτή, με αυτή τη λειτουργία αυτού του κράτους, του δικού του κράτους, που μας μιλάνε για τα δικά τους παιδιά στις ώρες του ανίποτου κινησμού τους, αλλά παριστάνουν τους αθώους γκρούεζες την ώρα που αυτή η τακτική συνεχίζεται απαρέκκλητα. Είναι το δικό τους κράτος το οποίο έχει όλους τους κανόνες και όλους τους κώδικες επικοινωνίας για να τα βρίσκει με τους Τόμψεν, για να τα βρίσκει με τις Λαγκάρτ και για να κλείνει τα νοσοκομεία λιμωδών σε χρόνο ντετέ. Το κράτος τους είναι απολύτως αποτελεσματικό και εξυγχρονισμένο όταν σε συνθήκες πανδημίας λέει ότι τα παιδιά στην τάξη θα πρέπει να αυξάνονται ο αριθμός τους. Αυτό είναι το κράτος τους. Σε αυτό το κράτος είναι ήδη σημαιοφόρος ο κύριος Μητσοτάκης. Όπως ήταν σημαιοφόροι και όλοι οι προκάτοχοί του. Διότι αυτό το κράτος δεν είναι ούτε αναχρονιστικό, ούτε αναποτελεσματικό. Αυτό το κράτος, το οποίο διοικεί ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ταξικό κράτος. Είναι το κράτος της τάξης που κάνει δουλίτσες, κάνει business, καμιά φορά και επιπτωμάτων. Είναι δηλαδή το κράτος του κεφαλαίου και της ολιγαρχίας. Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο. Κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή, σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο. Να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο, κι ο πάνω κόσμος να είναι η τροχή που σε έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τα αλφαβητάρι και της αγάπης λόγια φυλαχτώ, για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι. Και πήρες την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο, με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός, όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου, να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε δω πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Κρύφα και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές, και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε, μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε, γιατί ποτέ δεν ήταν πίτες το χώμα που πατούν να προσκυνούνε. Λοιπόν, με εξαιρέσεις κάτι δήθεν σοβαρούς και γελίους πολιτικάντιδες και κάτι δήθεν σοβαρούς και γελίους παπαγάλους κάθε είδους και συμφερόντων, δηλαδή εκτός από ορισμένα καθήκια, έτσι, ένας ολόκληρος λαός αντιλαμβάνεται, νιώθει και δηλώνει με κάθε τρόπο ότι στα Τέμπη έγινε ένα σιδηροδρομικό έγκλημα και όχι ατύχημα, το οποίο δεν θα ξεχαστεί. Αυτό το σημειώνω για να το θυμούνται τα καθήκια. Σύμφωνοι. Η αλήθεια είναι, σας το ομολογώ, ότι προσωπικά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπήρχε και μια άλλη κατηγορία. Μια άλλη κατηγορία από αυτές που σας περιέγραψα προηγουμένως, που έχει βαρεθεί να επαναλαμβάνει, ακούσατε, έχει βαρεθεί να επαναλαμβάνει τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Για βάλτε ρε Λάσκα. Ξεκινάω με το αυτονόητο που έχουμε βαρεθεί να επαναλαμβάνουμε, αλλά είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε αυτές τις μέρες. Τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Αυτός ο κύριος έχει βαρεθεί να επαναλαμβάνει τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Αυτός ο κύριος που βγήκε στην τηλεόραση και είπε ότι έχει βαρεθεί να επαναλαμβάνει και κατά τα λοιπά θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, είναι ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Τον λένε κύριο Νίκο Ρωμανό. Ξαναβάλτο. Ξεκινάω με το αυτονόητο που έχουμε βαρεθεί να επαναλαμβάνουμε, αλλά είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε αυτές τις μέρες. Τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Λοιπόν, ξεκίνησε με το αυτονόητο λοιπόν αυτός ο κύριος, το οποίο βεβαίως το έχει βαρεθεί να το επαναλαμβάνει, αλλά είναι και το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε αυτές τις μέρες, και παρότι έχουμε βαρεθεί με το αυτονόητο, τα θερμά μας συλληπιτήρια. Αυτός, επαναλαμβάνω, είναι ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Λέγεται Ρωμανός, και μετά την καταγραφή, ο κύριος αυτός ζήτησε συγγνώμη. Και έκανε και λόγο για λεκτική αστοχία. Λεκτική αστοχία, μάλιστα. Πάντως, εσχωρείτε, λεκτική αστοχία ως δικαιολογία, προσωπικά εγώ δεν μπορώ να εντοπίσω, να το πω διαφορετικά. Ποια λέξη δηλαδή, αντί της βαρεμάρας, έψαχνε να βρει ο κύριος Ρωμανός και αστόχησε και έκαμε αυτή την λεκτική αστοχία? Πάντως, για να το λέει ο ίδιος, για τον εαυτό του, έτσι θα είναι. Λεκτική αστοχία θα ήταν αυτό. Αφού το λέει ο ίδιος και αφού ζήτησε και συγγνώμη, τώρα φαντάζομαι, μου επιτρέπει ο κύριος αυτός, να διαπιστώσω κι εγώ κάτι με βάση τα παραπάνω που ακούσαμε, με βάση τα προηγούμενα, με βάση αυτό που ακούσαμε. Υπάρχουν λοιπόν τώρα εδώ, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Δύο ενδεχόμενα υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Για να το πει αυτό κάποιος, ή είναι καθήκη, έτσι, αλλά προφανώς, επειδή δεχόμαστε τη συγγνώμη του κυρίου Ρωμανού, δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία, ή μάλλον ο συγκεκριμένος κύριος δεν ξέρει να μιλάει άριστα τα ελληνικά, σε αντίθεση με όλα τα άλλα που ξέρει να τα κάνει άριστα και επιτελικά. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. απόψε τη ζωή μου. Κλείνω τα μάτια που φεύγεις να μη δω. Παγώνει, χάνε το δρόμο και πού να σταθώ. Κάπου βραδιάζει, μην κλαις, δεν πειράζει, πες πως τελειώνει ο κόσμος εδώ. Δεν πειράζει, πες πως τελειώνει ο κόσμος εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερίαλ και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την επικοινωνία. Το είπα από την πρώτη στιγμή, το έγραψα από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό. Η επίθεση που δέχτηκε ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης την Παρασκευή το βράδυ, όποια προβιά και αν επικαλεστούν τα καθάρματα που την διέπραξαν, είναι έργο φασιστών, προβοκατόρων και ελεηνών αποβρασμάτων. Λοιπόν, και τώρα θα μιλήσουμε για καπιταλιστικές ομορφιές. Έχουν περάσει 15 χρόνια από την Lehman Brothers. Τη θυμάστε? Θυμάστε εκείνη τη 15η Σεπτέμβρη του 2008. Ήταν το καπάκι που είχε σκάσει τότε. Είχαμε την πτώχευση της Lehman Brothers. Ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Εμείς στην Ελλάδα το γνωρίσαμε με πολλές χαρακές στο κορμί της ελληνικής κοινωνίας. Και προχτές λοιπόν, 15 χρόνια μετά, σε ένα σύστημα το οποίο έχει φροντίσει το παγκόσμιο χρέος να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που ήταν το 2008, το 2009, το 2010, 15 χρόνια μετά λοιπόν έχουμε την κατάρρευση της 16ης σε δυναμικότητα τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλάμε για τη Silicon Valley Bank. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μαζί μας ο καλός φίλος, ο συνάδελφος, ο Θανάσης ο Τσίτσας. Θανάση, καλησπέρα. Καλό απόγευμα από τη Νέα Υόρκη. Όχι μόνο τη Silicon Valley Bank, αλλά και τη Signature Bank. Είναι δύο οι οποίες έχουν καταρρεύσει μέσα σε ένα 48ωρο. Η πρώτη ασχολείται με χρηματοδότηση νεοφυλών επιχειρήσεων, τα λεγόμενα startups, και 550 τον αριθμό. Και η δεύτερη είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Νέας Υόρκης, μια μεγάλη επιχείρηση δανεισμού ακινήτων που πρόσφατα έχει κάνει παιχνίδι και με τα κρυπτονομίσματα, για να καταλάβουν και οι ακροατές γιατί πρόκειται. Να πούμε για το ρεπορτάζ, Νικόλα, ότι αυτή την ώρα επικρατεί νευρικότητα και ανησυχία στη Wall Street, καθώς από το πρωί υπάρχουν εναλλαγές τροσίμων σε αμερικανικές μετοχές, με τους επενδυτές να έχουν το βλέμμα τους στις κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης. Αυτή όμως την ώρα η Wall Street έχει ανακάμψει, επιχειρεί να χτίσει αναχώματα, κινείται σε πιο σταθερά εδάφη. Υπάρχει μια αύξηση των βασικών δείκτων οριακά, αλλά ο Dow Jones παρουσιάζει μια άνοδο 0,16, ενώ ο Nasdaq είναι στο 0,96%. Περιμένουμε πώς θα κλείσει σε δύο περίπου όλες, άρα η ανησυχία είναι διάχυτη μετά από αυτό που έχει γίνει το τελευταίο 48ωρο. Αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να δώσω μια εικόνα γιατί αυτή η τράπεζα κατέρευσε και ποιος ήταν ο λόγος. Ήταν μια μικρή τράπεζα που ειδικευόταν στη χρηματοδότηση νέων φιών επιχειρήσεων, η οποία τετραπλασίασε τις καταθέσεις, κυρίως από αυτές τις νεοφυείς επιχειρήσεις, την περίοδο των μηδενικών επιτοκίων, όταν αυτές αντλούσαν πολύ εύκολα κεφάλαια από τις αγορές. Παράλληλα, τριπλασίασε τις χορηγήσεις και το περίσσευμα που τοποθετούσε σε μακροπρόθεσμα αμερικανικά ομόλογα. Η άνοδος όμως των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα μείωσε την αξία των ομολόγων που είχε στο χαρτοφυλάκιό της, με αποτέλεσμα να εμφανίσει λογιστικές ζημιές. Και καθώς οι καταθέτες χρειάστηκαν κεφάλαια και άρχισαν να σηκώνουν από τις καταθέσεις, αναγκάστηκε να πουλήσει ομόλογα κάτω της τιμής και η λογιστική ζημιά να γίνει πραγματική. Οι αμερικανικές τράπεζες υπολογίζονται ότι έχουν απώλειες 620 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μη πραγματοποιηθήσεις ζημιές, δηλαδή περιουσιακά στοιχεία που έχουν μειωθεί στην τιμή, αλλά δεν έχουν πουληθεί ακόμα. Τι συμβαίνει όταν τα επιτόκια είναι σχεδόν μηδενικά? Οι τράπεζες των ΗΠΑ μαζεύουν πολλά ομόλογα. Τώρα που η Κεντρική Τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια για να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό, αυτά τα ομόλογα έχουν μειωθεί τουλάχιστον σε αξία. Να πούμε ότι η χρεοκοπία της Silicon Valley Bank αποτελεί ένα μήνυμα στις κεντρικές τράπεζες και τις αγορές πως η άνοδος των επιτοκίων σε συνθήκες αυξημένου χρέους, όπως είπε εσύ προηγουμένως, έχει αρχίσει να αγγίζει τα όρια της πρόκλησης χρεοκοπιών. Και μπορεί η χρεοκοπία, όπως είπε, στις 16η σε μέγεθος Αμερικανικής Τράπεζας να προκλήθηκε από την πτώση της αξίας των ομολόγων. Στις αγορές όμως σήμερα προέκυψε ένα σήμα αύξησης της διάθεσης για αποφυγή ρίσκου. Το πλέον πιθανό σενάριο, και αυτό που συζητιέται, είναι οι κεντρικές τράπεζες να σταματήσουν να ανεβάζουν τα επιτόκια με την ευκολία που τα ανέβαζαν. Όμως, όταν ο πληθωρισμός δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο, αυτό αποτελεί πρόβλημα και οι πιθανότητες λοιπόν να δούμε ένα νέο δεύτερο κύμα ανόδου του πληθωρισμού εδώ στις ΗΠΑ αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο και να είναι ισχυρότερο από το πρώτο αυξάνονται πραγματικά. Για να δούμε τώρα το μέγεθος αυτής της υπόθεσης σε ό,τι αφορά, μιλάω για την Silicon Valley και προφανώς και η Signature Bank, η οποία ήρθε ως αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας. Και το ρεπορτάζ λέει, Νικόλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ότι έπονται άλλες 10 μικρές τράπεζες οι οποίες κινούνται σε κόκκινο έδαφος και είναι πολύ επικίνδυνο να καταρρεύσουν τις επόμενες ημέρες. Βέβαια, υπήρχε σήμερα μια παρέμβαση του Προέδρου Biden, ο οποίος μάλιστα την ώρα που άνοιγε η Wall Street ήταν στο Κογκρέσο και απίθυνε ένα διάγγελμα, στο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι οι επενδυτές και οι μέτοχοι δεν θα προστατεύονται από τις ζημιές που υπέστησαν. Έτσι, με τον τρόπο αυτό προσπάθησαν να κατευνάσει τις ανησυχίες μετά την κατάρρευση των δύο τραπεζών. Δεν θα σταματήσουμε εκεί, θα βρούμε ποιος δημιούργησε, είπε, αυτό το χάλι. Βέβαια, αυτό το χάλι έχει μια προϊστορία. Όπως είπες εσύ, πριν από ακριβώς 15 χρόνια, μια άλλη τράπεζα πήρε στο λαιμό της εκατομμύρια νοικοκυριά. Λοιπόν, επειδή λέμε λοιπόν για μικρές τράπεζες, μικρές σε ό,τι αφορά τα αμερικανικά μεγέθη, για να έχει υπόψη του ο κόσμος, σε ό,τι αφορά τη Silicon, μιλάμε για μια τράπεζα με 175 δισεκατομμύρια δολάρια καταθέσεις. Έτσι. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για ένα ελληνικό ΑΕΠ. Για ένα ελληνικό ΑΕΠ. Ακριβώς. Και ναι, μιλάμε για ένα 89-90% αυτών των καταθέσεων που ήταν ανασφάλιστες. Περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Και αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Γιατί είπε ο Biden ότι είπε σήμερα, αυτό συμβαίνει 15 χρόνια μετά τις δηλώσεις τις αντίστοιχες που είχε κάνει ο Ομπάμα τότε και καμιά 25 χρόνια μετά από εκείνους τους νόμους που είχε εισάγει ο Κλίντον, ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα να παίζει με τα παράγωγα με τον τρόπο που διαμορφώνουν πλέον ζόμπι. Ακριβώς. Να σου πω μόνο ότι την Παρασκευή οι καταθέτες σήκωσαν από τη συγκεκριμένη τράπεζα το μεγαλύτερο bank run στην ιστορία των ΗΠΑ πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Την ίδια στιγμή που την Πέμπτη, πρωτού ανακοινωθεί την Παρασκευή η χρεοκοπία της, τα ανώτατα στελέχη της φρόντισαν να πάρουν τα bonus ποσά από 14.000 δολάρια έως 200. Και μάλιστα θα έρθω σε αυτό. Θα έρθω σε αυτό γιατί είναι οι ομορφιές για τις οποίες μιλούσα εισαγωγικά. Καταρχάς, εάν η αιτία λοιπόν εδώ είναι το γεγονός ότι έχεις μια τράπεζα που είναι προϊόν της εποχής του λεγόμενου φτηνού χρήματος, γεγονός δηλαδή που την κατέστησε ιδιαίτερα ευάλωτη στην αύξηση των επιτοκίων, αυτό σημαίνει, και δεν το λέω εγώ, έχω διαβάσει και τους διάφορους αναλυτές εκεί στην Αμερική, ότι αν η Fed, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια, είναι πολύ πιθανό αυτό που έλεγες προηγουμένως, και άλλες εταιρείες του χρηματοπιστωτικού συστήματος να κλειδονιστούν τουλάχιστον. Κάτι που δεν φαίνεται, το προέβλεψαν τα ανώτατα στελέχη της Goldman Sachs, ότι ήταν να ανακοινώσει νέα αύξηση επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα. Αυτοί συνεδριάζουν 21-22 Μάρτη, αν διάβασα σωστά. Ακριβώς. Την επόμενη εβδομάδα φαίνεται, ίσως το προανήγγειλαν τα ανώτατα στελέχη της Goldman Sachs, γιατί ξέρουν καλύτερα από όλους, γιατί έχουν πρόσβαση στις κεντρικές διοικήσεις, ότι αυτό θα το ξανασκεφτεί η κυβέρνηση Biden και ίσως να μην προβεί σε νέα αύξηση των επιτοκίων. Βέβαια, θα πούμε ότι οι χρηματιστηριακές αγορές, Νικόλα, σε συνθήκες πληθωρισμού δεν καταραίουν, αλλά γίνονται ιδιαίτερα ασφαλείς. Και το 2008, για να αντιμετωπιστεί η τότε κρίση, επενέβη η σύνοδο στο G20, το η οποία έκανε συντονισμένες κινήσεις. Αυτή τη φορά όμως, μοιάζει δύσκολο και η Κίνα και η Ρωσία και η Ινδία να συμφωνήσουν τα ίδια πράγματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία, γιατί έχουμε ένα διαφορετικό γεωπολιτικό ανταγωνισμό και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή δεν θα θελήσουμε να σώσουμε τον εχθρό τους. Και βέβαια στο μάτι του κυκλώνα θα μπει η ακρίβεια, θα μπουν οι απολύσεις. Να πούμε ότι η Silicon Valley τροφοδοτούσε 1550 τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες τεχνολογικές εταιρείες αυτόν τον καιρό στις ΗΠΑ βιώνουν μια τεράστια κρίση με χιλιάδες απολύσεις προσωπικού, Google, Amazon και ούτε καθεξής. Χιλιάδες απολύσεις προσωπικού και ο πληθωρισμός είναι στο Θεό, τα κίνητα είναι στο Θεό και η ακρίβεια κυριολεκτικά έχει διαλύσει όλα τα νοικοκυριά. Και αυτό βέβαια ξεκινάει από την Αμερική και θα απλωθεί ντόμινο στον υπόλοιπο κόσμο. Λέγαμε λοιπόν τώρα ότι εδώ έχουμε ορισμένες επιπλέον ομορφιές, καθόλου εν πάση περιπτώσει πρωτότυπες για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Ο τύπος ο οποίος ήταν ο επικεφαλής αυτής της τράπεζας είναι αυτός. Δεν ήταν επικεφαλής. Τι ήταν? Δεν ήταν επικεφαλής. Διευθύνων σύμβουλος ήταν. Τι ήταν? Ένα ανώτατος τέλεχος της Silicon Valley εμφανίστηκε να έχει είχε ρόλο στην πτώχευση και να ήταν στέλεχος της Lehman Brothers. Αυτός είναι πρώην στέλεχος της Lehman Brothers δηλαδή. Ναι, ναι. Και κάποια δημοσιογραφικά λοιπόν λαγωνικά τον ανακάλυψαν και όπως καταλαβαίνεις εδώ και ένα 24ωρο γίνεται ένα μεγάλο πάρτι στο Twitter γιατί συσχετίζουν τις πρακτικές και τα ονόματα με την τότε ιστορία. Γενικότερα υπάρχει ο εφιάλτης της Lehman Brothers. Κάποιοι θεωρούν ότι οι τράπεζες έχουν ασφαλιστεί περισσότερο από τότε. Υπήρχαν συγκεκριμένοι κανόνες μέσω του Κογκρέσου, αλλά φαίνεται ότι πάλι βρέθηκε ο τρόπος κάποιοι να κερδοσκοπήσουν και κάποιοι να θέσουν σε κίνδυνο τις καταθέσεις εκατομμυρίων νοικοκυριών. Γι' αυτό και έσπευσε η κεντρική κυβέρνηση και η κεντρική τράπεζα, αλλά και η διοίκηση Biden, να πει ότι τουλάχιστον οι καταθέσεις ως $250,000, γιατί εδώ αυτό ισχύει στις ΗΠΑ, είναι ασφαλισμένες, αλλά έδωσε και τη δυνατότητα και στις καταθέσεις που είναι πάνω από 250.000 να έχουν πρόσβαση οι καταθέτες. Αυτό κατά κάποιοι επικριτές της κυβέρνησης Biden το θεωρούν διάσωση, μια διάσωση που δεν θα έπρεπε να γίνει, δηλαδή θα έπρεπε να τιμωρηθούν κυρίως οι επενδυτές και οι μέτοχοι και όχι οι καταθέτες, οι οποίοι στην ουσία δεν κάνουν να διακινδυνεύουν τα λεφτά τους σε αυτό το τσίρκο το οποίο γίνεται στη Wall Street. Και μας έλεγες πριν και το επισημαίνω και εγώ ότι παρά το γεγονός ότι η διοίκηση της τράπεζας γνώριζε ότι η χρεοκοπία απέχει λίγες ώρες, αυτοί έτρεξαν και πήραν, ενθυλάκωσαν τα μπόνους τους. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό είναι μια συνηθισμένη βέβαια πρακτική βέβαια για αυτούς. Ήταν κάτι το οποίο θεωρούν ότι είχε ανακοινωθεί από πριν. Για ποιο πράγμα πήραν μπόνους που χρεοκόπησαν την τράπεζα? Ναι, γιατί οι δηλώσεις του επικεφαλής της τράπεζας πριν από 2 μήνες περιέγραφε την εικόνα της τράπεζας ως τουλάχιστον ιδηλιακή. Δηλώσεις οι οποίες έχουν γραφτεί στον τύπο και οι οποίες ανασύρονται τώρα από τα αμερικανικά δημοσιογράφη. Ο Ομπάμα δεν έλεγε θα βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι σε αυτούς που παίρνουν μπόνους? φορείς όλοι. Ήταν φαρδί το παπούτσι. Είναι μια δύσκολη περίοδος για την αμερικανική οικονομία, αλλά και για τα αμερικανικά νοικοκυριά. Η κοινωνία εδώ υποφέρει, γιατί στην Αμερική δεν βρίσκονται μόνο αυτοί οι οποίοι δουλεύουν στη Wall Street και στις μεγάλες πολυεθνικές. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος πραγματικά υποφέρει από τον πληθωρισμό και από την ακρίβεια. Για να δώσω μια τάξη μεγέθους, για να καταλάβετε το μέγεθος ακρίβειας, ας το πούμε και λαϊκά, ένα σουβλάκι στην Αστόρια πλέον κοστίζει από 12 έως 15 δολάρια. Μάλιστα. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Αυτά επαναλαμβάνω 15 χρόνια μετά την χρεοκοπία της Lehman Brothers και ό,τι ακολούθησε. Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Έλληνας ποιητής είναι αυτός, δεν είναι Αμερικάνος. Αλλά μιας και μας έλεγε ο Θανάσης και περί πληθωρισμού, για να έρθουμε εδώ στα δικά μας τώρα, έχουμε τον 21ο μήνα, 21ος μήνας, με διψήφιο πληθωρισμό στα τρόφιμα εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα των Market Pass και του καλαθιού Καπαμά βγήκε πάλι το στοιχείο για τον πληθωρισμό. Σχεδόν 15% ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Σημειώστε λοιπόν, για να έχετε υπόψη σας περί ποιου Καπαμά μιλούμε, όταν ομιλούμε περί καλαθιού Καπαμά πάντα. Οι ανατιμήσεις λοιπόν στα είδη διατροφής αγγίζουν ακόμα και το 25%, και μάλιστα σε βασικά είδη. Ψωμί 17%, 16,8%. Στα κρέατα 20%. Στα γαλακτοκομικά πάνω από 25%. Στα λάδια 22,9%. Στα λαχανικά κοντά στο 9%. Στον καφέ 13%. Πώς περιγράφεται όλο αυτό? Έχεις κάποια απορία, κύριε Λάσκαρη, πώς περιγράφεται? Καλάθι Καπαμά περιγράφεται, έτσι περιγράφεται. Και βεβαίως δεν είναι μόνο στα τρόφιμα. Επαναλαμβάνω, στα τρόφιμα έχεις έναν μέσο όρο πληθωρισμού 14,8%, τόσος είναι, τόσος μετρήθηκε στην ομάδα διατροφή. 7,1% ο πληθωρισμός στην ομάδα ένδυση και υπόδηση. 10,5% στην ομάδα διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες. 5,3% ο πληθωρισμός στην ομάδα υγεία. 6,5% στην ομάδα μεταφορές. Άριστα και επιτελικά. Στα κακοτραχάλα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δίκη τους είναι μια φλούδα γης. Μαζί Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο νικηταράς κι αηδόνι γίνεται ο καμπουράς. Από την Ήπειρο στο Μοριά κι απ' το σκοτάδι στη Λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα μαρμαρένια του Χάρου Αλόνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνω στου ο λαός. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον αγαπημένο μου τον Γιάννη τον Αγγέλου. Να σε καλά Γιάννο μου, καλησπέρα στον Αντώνιο, καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στην Κρέτα που μας ακούει από το Όσλο, στο Χάρη που μας ακούει από τη Δανία, στο Γιώργο που μας ακούει από την Τσεχία. Κύριε Λάζαρε, για κάτι τύπου σαν και σας, ούτε σάλιο. Ούτε σάλιο. Καλησπέρα στο Θανάση στη Φρακφούρτη, καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα στο Βασίλη, καλησπέρα στον Τίνο, στη Χαλκίδα, στην Ολυμπία, να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, πάμε στη Γαλλία, πάμε στο Παρίσι. Μαρία Δεναξά, Μαρά και καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι γίνεται εκεί? Οι Γάλλοι διαδηλώνουν μαζικά, Νίκο. Στο τέλος των κινητοποιήσεων τους τις αρπάζουν κιόλας, να στο πω λαϊκά. Αλλά ο Μακρόν το βιολί του, με τη βοήθεια της δεξιάς, η γαλλική γερουσία υιοθέτησε με 192 ψήφους υπέρ και 112 κατά την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του συνταξιδοτικού μετά από 10 ημέρες έντονων συζητήσεων. Αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε είναι πολύ κρίσιμη, καθώς η καθοριστική και τελική ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση είναι την 5η 16 Μαρτίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει χρήση του άρθρου 49.3 του Γαλλικού Συντάγματος, με το οποίο παρακάμπτεται η Εθνοσυνέλευση και ο νόμος περνάει με διάταγμα. Αλλά με τον Εμμανουέλ Μακρόν ποτέ δεν ξέρεις. Να σου πω πως με 250 έδρες το προεδρικό στρατόπεδο χρειάζεται ακόμη να βρει περίπου 40 επιπλέον ψήφους για να αποκτήσει την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Τα συνδικάτα αντιδρούν. Την Τετάρτη έχουν κηρύξει 8ο κύκλο κινητοποιήσεων σε ολόκληρη τη χώρα και απειλούν με απεργίες διαρκείας στην περίπτωση που ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ήδη οι κυλιόμενες απεργίες έχουν δημιουργήσει προβλήματα, αλλά όχι μεγάλες κοινωνίες. Ωστόσο, από την απεργία των εργαζομένων στην καθαριότητα έχει την κυριολεξία βρωμήσει ο κόσμος, ο τόπος, στο Παρίσι, όπου 5.500 τόνοι σκουπιδιών παραμένουν αμάζευτοι. Όπως είπα και στην αρχή, ναι. Πότε είπες πάνε για νέες κινητοποιήσεις εκεί? Νέες κινητοποιήσεις, πανγαλλική κινητοποίηση την Τετάρτη και την Πέμπτη. Η Πέμπτη είναι καθοριστική ημέρα, καθώς είναι η τελική ψηφοφορία του νομοσχεδίου στην Εθνοσυνέλευση. Μάλιστα. Έγινε, Μαράκι μου, θα είμαστε επικοινωνία. Ευχαριστώ. Βεβαίως. Πάντως, Νίκο, πρέπει να σου πω πως ο Μακρόν εμφανίζεται άνετος. Τόσο άνετος που μέσα σε μία εβδομάδα έριψε δύο φορές το επίγον αίτημα των συνδικάτων να συναντηθούν μαζί του σε μία τελευταία προσπάθεια να τον κάνουν να αλλάξει γνώμη. Μάλιστα. Καλά, αυτό ήταν άνετος όταν πήγε και στα αποδυτήρια εκεί στο Κατάρ που είχε φάει. Πόσα είχε φάει η Γαλλία, ναι. Έγινε. Να σε καλά. Και εσύ, Νίκο μου. Καλό βράδυ. We'll be right back. Πολλές καλησπέρες στο Δημήτρη στη Γερμανία. Καλησπέρα στον κύριο Ψαρά. Καλησπέρα στον Πετράν. Γεια σου Γιάννη μου. Καλησπέρα στον Γιώργο στην Πετρούπολη. Πολλούς χαιρετισμούς στο Γιάννη στη Νέα Υόρκη. Φιλιά στο φίλο μου το Γιάννη το Τζαλίκη και στο Καπετάνιο, τον πατέρα του. Λοιπόν, πάμε στο Λονδίνο. Δεν είναι σύνηθες το θέμα, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο. Ισάκ, καλησπέρα. Ισάκ Καρυπίδης. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι γίνεται, τόση δημοκρατία έχουν εκεί στο BBC που δεν μπορεί ένας παραγωγός να κάνει σχόλιο εκτός BBC μάλιστα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Υπάρχει ένας κανονισμός στο BBC που λέει ότι όσοι είναι εργαζόμενοι σε αυτόν τον οργανισμό δεν έχουν δικαίωμα να παίρνουν πολιτικές θέσεις. Με το σκεπτικό όμως ότι το BBC είναι ανεξάρτητο και δεν υποστηρίζεται τη μία ούτε την άλλη άποψη. Βέβαια τώρα την υπόθεση του Κάρι Λίνεγκερ υπάρχουν δύο τεινά. Ένα είναι ότι ο Λίνεγκερ δεν είναι εργαζόμενος στο BBC, έχει ένα συμβόλαιο ελεύθερου επαγγελματία, και το δεύτερο είναι ότι δεν είναι πολιτικός αναλυτής, δεν είναι δημοσιογράφος που ασχολείται με την πολιτική, αλλά είναι αθλητικογράφος. Οπότε εκεί υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα και εκεί υπήρχαν και ήταν ένα μέρος των πραγματικά πολλών αντιδράσεων που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να πούμε για όσους καταρχάς δεν το ξέρουν. Καταρχάς να πούμε, ναι, όντως για όσους δεν το ξέρουμε, ότι ο Γκάρι Λίνεγκερ υπήρξε ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, ποδοσφαιρικής ομάδας. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι απλώς ένας παρουσιαστής ή σχολιαστής. Ο Γκάρι Λίνεκερ είναι ένας από τους τελευταίους διανοούμενους του ποδοσφαίρου. Και εκεί ακριβώς οφείλεται και η τεράστια απήχηση που έχει, όχι μόνο στο βρετανικό κοινό, αλλά όταν μιλάει ο Λίνεκερ ασχολείται μαζί του ποδοσφαιρικά τουλάχιστον όλοι οι φίλοι. Έτσι δεν είναι? Σωστά τα λες, και δεν είναι όμως μόνο αυτά. Έχει πάρα πολλά καλά ο Γκάρι Λίνεγκερ. Όσοι το γνωρίζουν ξέρουν ότι είναι ένας καλοσυνάτος, ευχάριστος χαρακτήρας και γι' αυτό τον αγαπάει πολύς κόσμος. Ακόμα όταν βλέπεις τις εκπομπές του, ακόμα και αν δεν είσαι ποδοσφαιρόφιλος ή ακόμα και αν δεν έχεις ιδέα από το ποδόσφαιρο, κάθεσαι και τις βλέπεις γιατί σου δίνουν κάτι. Γι' αυτό και η εκπομπή του είναι τόσο δημοφιλής. Είναι μια από τις καλύτερες εκπομπές στον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια. Γι' αυτό και δεν τη βλέπουν μόνο οι ποδοσφαιρόφιλοι, αλλά και ένα ευρύτερο κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και όταν βασικά εμφανίζεται ο Γκάρι Λίνεγκερ, οι ακροματικότητες χτυπάνε κόκκινο για αυτούς ακριβώς τους λόγους που αναφέραμε. Οπότε οι αντιδράσεις, πρέπει να σου πω ότι ως ένα βαθμό ήταν αναμενόμενος, αλλά κανένας δεν περίμενε ότι θα είναι τόσες πολλές. Κανένας δεν θα περίμενε ότι θα περάσει ένα Σαββατοκύριακο στο BBC χωρίς να έχουμε αθλητικό σχολιασμό, χωρίς να έχουμε περιγραφές κάποιων αγώνων και φυσικά το πανηγύρι που έγινε στα social, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου όλοι καλούσαν το BBC να πάρει πίσω την απόφαση που είχε λάβει να απομακρύνει τον Γκάρι Λίνεκερ από την παρουσίαση της εκπομπής. Και αυτό γιατί από ό,τι μάθαμε, οι άλλοι παρουσιαστές και οι άλλοι σχολιογράφοι αρνήθηκαν αυτό, ναι, να δουλέψουν, αρνήθηκαν να πάρουν μέρος σε τέτοιες εκπομπές ακριβώς λόγω της ποινής, πώς το λένε, απόλυσης ουσιαστικά του Λίνεκερ για αυτά τα οποία είχε πει, που να θυμίσουμε τι ήταν αυτά που είχε πει. Είχε ουσιαστικά βγει στους λογαριασμούς τους που έχει στους διαδικτυακούς και είχε μιλήσει για τα κυβερνητικά σχέδια εκεί στη Βρετανία για μη παροχή ασύλου στους μετανάστες που φτάνουν στις ακτές της χώρας, χαρακτηρίζοντάς τα μέτρα παρόμοια με εκείνα των Ναζί της δεκαετίας του 30. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα έχει έρθει για συζήτηση εδώ στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, η ψηφοφορία του οποίου θα ξεκινήσει την Πέμπτη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, εντός εισαγωγικών, και το λέμε αυτό γιατί ήδη υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις για αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι εξαιρετικά σκληρό. Υπάρχουν αναλυτές οι οποίοι λένε ότι παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνείς συμβάσεις και χίλια δύο πράγματα. Και όπως το είπες και εσύ πολύ σωστά, ουσιαστικά καταργεί το δικαίωμα ασύλου στους παράτυπους μετανάστες. Στους μετανάστες. Οτιδήποτε. Αλλά το καταργεί. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό χαρακτήρισε ο Κάρι Ρίνιγκερ. Δεν άρεσε στο BBC και γι' αυτόν τον λόγο τον απομάκρυνε από την, έστω και προσωρινά, από την παρουσίαση της εκπομπής Match of the Day. Το οποίο θα πρέπει εδώ να πούμε ότι είναι μια από τις ίσως η παλιότερη ποδοσφαιρική εκπομπή στον κόσμο. Γι' αυτό και είναι προς τιμή όλων αυτών οι οποίοι αρνήθηκαν να την παρουσιάσουν. Γιατί μια φορά να παρουσιάσεις αυτή την εκπομπή, φτάνει για να γίνεις διάσημος. Έχει ανακληθεί πλέον αυτή η απόφαση, έτσι. Έχει ανακληθεί. Τα πήραν σωστά, πίσω, τα μαζέψανε. Σωστά, τα πήραν πίσω. Είπανε μάλιστα ότι θα ξανακοιτάξουν τους κανονισμούς, γιατί αναγνωρίζουν ότι είναι αυστηροί και ότι θα πρέπει, δεν θα πρέπει να υφίσταται έτσι όπως είναι. Ο Κάρι Λίνεκερ δήλωσε κι αυτός χαρούμενος για την εξέλιξη. Είπε ότι το τιμά το γεγονός ότι βρίσκεται στο BBC, έναν από τους καλύτερους ειδησιογραφικούς οργανισμούς στον κόσμο, και αυτό είναι αλήθεια. Και το Σαββατοκύριακο θα τον απολαύσουμε στην Βρετανική τηλεόραση. Ισάκ μου, σε ευχαριστώ. Μάσκα δεν έχω να γυρνώ. Όχι να τριβώ τη θάλασσα στην πονηριά και τη σιωπή στον πλούτο. Βαρακαλή, βαραγερή, μια τουφεκιά ζαχαρωτή κι ας ένα νιώσει γαλαρία του χαρτοπόλεμου τη βία. Βαρακαλή, βαραγερή, μια τουφεκιά ζαχαρωτή κι ας ένα νιώσει γαλαρία του χαρτοπόλεμου τη βία. Σκέψη την πετώ, τη λογική απαρνιέμαι με ένα σαράκι αρμενικό για δρόμους που δεν θέλησα στις χαραβιές ξεχνιέμαι. Βάστα το νου, βάστα το νου, να μην γκρινιάξει του καιρού που φτιάξε με τον πονοκλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα. Βάστα το νου, βάστα το νου, να μην γκρινιάξει του καιρού που φτιάξε με τον πονοκλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα. Έχεις δίκιο, Λευτέρη μου, χτες είχαν πάλι γιορτή, αλλά δεν τις γιορτάζουν τις γιορτές τους αυτοί. Πού να καταλάβω γιατί δεν τις γιορτάζουν, γιατί χτες συμπληρωθήκαν 76 χρόνια Αμερικανίλας. Όντως ήταν 12 Μάρτη του 47, όταν ο Χάρι, ο πρόεδρος, ο Χάρι, ο Τρούμαν, αυτός που έριξε τις δύο ατομικές βόμβες. Έτσι, δεν υπάρχει άλλος που να το έχει κάνει αυτό, που να σκότωσε 300.000 ανθρώπους μέσα σε 8 δευτερόλεπτα. Αυτός λοιπόν ανακοίνωσε το περιβόητο δόγμα του, ήταν 12 Μάρτη του 1947. Ήταν το δόγμα για να αντιμετωπιστεί τι άλλο. Αυτός ο φοβερός κίνδυνος, ποιος? Ο κομμουνιστικός. Και είχε και αμερικανική βοήθεια αυτό το δόγμα, η οποία έφτασε βεβαίως στον ελληνικό λαό απλόχερα. 7,5 δεκαετίες κρατάει, πόσο, 8, πόσες δεκαετίες είναι το δόγμα αυτό. Είναι οι Αμερικάνοι που τελειοποίησαν τις έξυπνες βόμβες της εποχής, εκείνης εποχής έξυπνες βόμβες, ήταν οι Ναπάλμ. Τις τελειοποίησαν στα ελληνικά ανταρτοβούνια και πάνω στο σώμα του ελληνικού λαού. Ήταν υπό την εποπτεία τις εντολές και τα όπλα των Αμερικάνων, που ματοκυλίστηκε ο τόπος, που νοθεύτηκε το φρόνημα του ελληνικού λαού, που στήθηκαν τα εκτελεστικά αποσπάσματα, άνοιξαν οι εξορίες, οι φυλακές και βεβαίως ο μετεμφυλιακός φασισμός. Αυτό έγινε τότε. 12 Μάρτη του 47. 76 χρόνια. Δεν τα γιορτάζουν όμως. Γιατί δεν τις γιορτάζουν τις γιορτές τους? Ντρέπονται για τις γιορτές τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, και θα ξεκινήσουμε από το Ιράν, εκεί που ανέρχονται πλέον σε 13.000 αυτές οι ύποπτες περιπτώσεις μαθητριών, οι οποίες δηλητηριάστηκαν σε σχολεία φυλαίων σε όλη τη χώρα. Μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνονται και 100 κορίτσια τα οποία εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομείο. Οι αρχές, σύμφωνα με την ανακοίνωση τη σημερινή, έχουν προβεί σε περισσότερες από 100 συλλήψεις. Δεν έχουν δεχθεί περισσότερες προφορίες για τις ταυτότητες των συλληφθέντων. Ωστόσο, το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι πως προέρχονται από πολλές διαφορετικές επαρχίες της χώρας. Οι δηλητηριάσεις αυτές έχουν αναστατώσει, όπως αναμενόμενο, τη χώρα ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν άρχισαν να γίνονται γνωστές. Είναι πάρα πολλές και πολύ μαζικές οι διαδηλώσεις, οι οποίες έρχονται να συμπληρωθούν σε μία σειρά διαδηλώσεων με πολιτικά και κοινωνικά κίνητρα που βλέπουμε από το Σεπτέμβριο μετά την κρατική δολοφονία της Μαχσά Αμινή. Σύμφωνα με την επίσημη θέση της Ιρανικής κυβέρνησης, οι επιθέσεις ήταν στοχοκριτημένες σχεδόν αποκλειστικά στα σχολεία φυλαίων, και βεβαίως αυτή η υπόθεση προκαλέσει ισχυρή συγκίνηση, όπως είναι αναμενόμενο και στο Ιράν, καθώς πολλοί είναι οι γονείς και οι συγγενείς, οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι, είναι οργισμένοι και κατηγορούν τις αρχές ότι δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Μάλιστα. Πού άλλου πάμε? Θα πάμε στο Ισραήλ, εκεί όπου η κυβέρνηση προχωράει και με ταχύς ρυθμούς, μάλιστα, στη δικαστική μεταρρύθμιση παρά τις μαζικότατες διαδηλώσεις. Η Ειδική Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την πρώτη πλήρη κοινοβουλευτική αναγνωσή του τον φιλεγόμενο νομοσχέδιο για την δικαστική μεταρρύθμιση. Τρεις ακόμη αναγνώσεις απαιτούνται στην Κνεσέτ για πρωτοτεθεί σε ισχύ ο νόμος. Αυτή η κυβέρνηση συνεργασίας δεξιάς-ακροδεξιάς του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου θέλει να προωθήσει αυτή τη μεταρρύθμιση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν τα τρίτα της Βουλής προκειμένου να αποφευθεί ένας πρωθυπουργός. Καθίσταται πιο δύσκολο. Αντιθέτως, καθίσταται πιο εύκολο να απορριφθεί μια πρόταση μορφής, αφού δεν θα χρειάζεται πλέον η γνώμη του δικαστηρίου ή του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα. Επίσης, πολλές από τις τροπολογίες αυτού του νομοσχεδίου έχουν σκοπό να επιτρέψουν στο Κοινοβούλιο να ακυρώνει αποφάσεις του δικαστηρίου με μια απλή πλειοψηφία. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Βλέπω ότι χτυπήσαμε φλέβα εδώ τώρα με το δόγμα Τρούμαν. Είναι ακριβώς αυτό, ναι. Είναι αυτό το δόγμα. Μετά έφερε και το σχέδιο Μάρσαλ. Ήταν τότε που μέσω του πρέσβη τους στην Αθήνα, του διαβόητου εκείνου του Purifoy, οι Αμερικανοί καθόριζαν, θυμάστε έτσι, μέχρι και τον εκλογικό νόμο με τον οποίο γίνονταν οι εκλογές στην Ελλάδα. Ήταν με αυτό το δόγμα που η Ελλάδα μετατράπηκε σε μια μπανανία διάσπαρτη από στρατιωτικές αμερικανικές βάσεις, με τον αστικό βεβαίως πολιτικό κόσμο να στέκεται προσοχή ενώπιον Αμερικανών και να τους προσφωνεί με εκείνο το γνωστό «στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας». Και επειδή είμαστε και στη σωστή πλευρά της ιστορίας, έτσι μην το ξεχνάτε αυτό, είναι που ο τόπος αυτός βούλιαξε στη φτώχεια, με τα καραβάνια των Ελλήνων να αναζητούν σωτηρία στην ξενιτιά, την ώρα που οι διάφοροι γερμανοτσολιάδες είχαν πλέον μετατραπεί σε τι? Σε αμερικανοτσολιάδες, και άρμεγαν την περίφημη βοήθεια του δόγματος Τρούμαν. Από τότε βέβαια έχει περάσει καιρός, από τον Βαν Φλίτ, μετά πήγαμε στους αριστερούς του αγγελικού Τραμπ και τώρα πια είμαστε στον προβλέψιμο σύμμαχο κύριο Μητσοτάκη. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.